κυρίες και κύριοι, είμαστε η Γεωργία Κρυεμπάρδη και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project, η Φάρμα των Ζώων. Γεια σου εγώ. Χαίρετε, γεια σας. Τι ωραίο που είμαι και σήμερα εδώ. Να σου πω κάτι, είναι τόσο μεγάλη χαρά μου που πραγματικά δεν θυμάμαι ποιος είναι ο Καμίλα Λής. Δεν θυμάμαι το πρόσωπό του, δεν θυμάμαι την παρουσία του στην εκπομπή. Για μένα είναι ένα παρελθόν μακρινό, ξεχασμένο, που έχει οριστικά διαγραφεί από τη μνήμη μου. Θάνο, αν μας ακούς, αν αυτή τη στιγμή παρακολουθείς την εκπομπή, μην μπεις στον κόπο. Αν έρθει αύριο. Έχουμε πρόβλημα με τον ήχο. Έχουμε πρόβλημα με τον ήχο. Λοιπόν, διακοπή και επανερχόμαστε. Εντάξει, δεν χρειαζόταν τώρα ο Θάνος να κάνει τέτοια κίνηση δολιοφθοράς. Βλέπει ότι περάσαμε κάποιο καιρό μαζί, ήταν ωραία η εκπομπή όσο την κάναμε μαζί, ξαφνικά έχει αντικατασταθεί, θα πρέπει να προχωρήσει στη ζωή του. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι πολύ αξιοπρεπή συμπεριφορά αυτό να έρχεται να τραβάει καλώδια. Και καρφώθηκε κιόλας, δηλαδή δεν το έκανε σε μια άσχετη στιγμή, το έκανε τη στιγμή που έλεγε ότι τον έχει ξεχάσει. Πάρ' το απόφαση, Θάνο, έτσι είναι η ζωή. Λυπάμαι. Κι εγώ λυπάμαι, αλλά προχώρησε και κάνει τη ζωή σου αλλού. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Αυτά είναι. Λοιπόν, Γεωργία. Παρακαλώ. Γω-γω. Παρακαλώ. Δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό. Νομίζω ότι σ' αρέσει πια. Δηλαδή, νομίζω ότι σ' αρέσει. Όχι, ειλικρινά μπερδεύομαι. Ειλικρινά, δεν ξέρω. Έλα τώρα. Μια μηχανία κάθε φορά. Λοιπόν, να σου πω ότι... Έχω μια θεωρία ότι τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε συνδέονται. Δηλαδή, θα συζητήσουμε λίγο ένα σκάνδαλο ροζ σημαίας. Δεν είναι αυτά που λέγαμε παλιά ροζ σκάνδαλα. Είναι ένα σκάνδαλο ροζ σημαίας. Λίγο μια έξωση ηλικιωμένης με ΜΑΤ και λίγο... Κάτι που, πώς το λέει το δημοσιογραφικό κλισέ, που έχει ως μη σκανδάλου, αυτό. Έχω την πεποίθηση ότι αυτά συνδέονται. Δηλαδή, ότι θα τα δούμε ένα-ένα με τη σειρά, αλλά πιστεύω ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η πολιτική. Δηλαδή, ότι υπάρχει από τη... Λοιπόν, δεν ξέρω, παιδιά, γιατί δεν ακούγεται σε εμάς. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ανεβάσουμε τον ήχο. Ανεβάστε τα ηχεία σας. Μπράβο. Ανεβάστε τα ηχεία σας ή βάλτε το αυτί πιο κοντά στο ηχείο, παιδιά. Όπως είναι το αυτί σας, να σας δείξω. Έστω ότι αυτό είναι το ηχείο, εντάξει. Τσακ. Βάλτε το αυτί κοντά στο ηχείο και όλα θα πάνε, και όλα θα πάνε καλά. Αν μπορεί ο Βασίλης ο Μύτικας να δυναμώσει τέρμα τα μικρόφωνα. Ποιο αν τέρμα Βασίλη, δεν πάει. Βασίλη, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, οπότε παιδιά, αυτό. Όπως είναι το ηχείο, πηγαίνετε και ακουμπήστε. Εντάξει. Ακουμπήστε επίσης, το αυτάκι σας πάνω στο ηχείο και όλα θα προχωρήσουν, όλα θα κυλήσουν ομαλά. Θα γίνω λίγο ενοχλητική τώρα, γιατί είναι και η εκπομπή σου, αλλά πραγματικά σταματήστε να λέτε ο ήχος. Τα βλέπουμε και αποσυντονιζόμαστε και θέλουμε να πούμε μια καλησπέρα. Όποιος δεν ακούει, το αυτάκι του κοντά. Κωνσταντίνε, ο λόγος εσένα, στην εκπομπή σου. Και νόμιζα ότι εγώ είμαι αυστηρός με τους ακροατές και τις ακροάτριες. Λοιπόν, να φωνάζετε. Αυτό μάλιστα. Αυτή είναι η καλύτερη ιδέα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τη ρόζ σημαία. Εγώ θα εξηγήσω πολύ συνοπτικά ποιο πιστεύω ότι είναι το σχέδιο εδώ πέρα. Η ρόζ σημαία είναι ένα εθνοκαλλιτεχνικό σκάνδαλο. Τι είναι τα εθνοκαλλιτεχνικά σκάνδαλα? Είναι στιγμές που ο εθνικός κορμός θίγεται διότι αισθάνεται ότι προσβάλλονται τα ιερά και τα όσια της πατρίδας μας, ιδίως σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τα έμφυλα ζητήματα. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο προπέτασμα. Κάνει δύο δουλειές μαζί. Η μία είναι η αγαπημένη τους δουλειά, δηλαδή να θίγονται πραγματικά πρόσωπα, πραγματικά δικαιώματα και στην προκειμένη περίπτωση να εκφράζουν την αδιαφορία τους προς το συζητούμενο θέμα, προς τις γυναικοκτονίες. Ταυτόχρονος μαζί με αυτό εξασφαλίζεται ότι θα υπάρχει μια κουβέντα η οποία θα φέρνει εμάς σε μια στάση άμυνας να εξηγούμε πράγματα εντελώς αυτονόητα που έχουν να κάνουν με την ελευθερία της έκφρασης, με την σοβαρότητα με τα στατιστικά της έμφυλης βίας, των γυναικοκτονιών και ούτω καθεξής. Και την ώρα που θα τα εξηγούμε αυτά, θα είμαστε σε μια αμυντική θέση, ενώ θα υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν το σπίτι τους και μια μηχανή η οποία θα κινείται προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης ιδιωτελών συμφερόντων μέσα στην κυβέρνηση. Αυτό νομίζω ότι είναι το ρεζουμέ. Οπότε πάμε να τα δούμε ένα-ένα χωριστά. Εγώ θέλεις να μας πεις τι έχει γίνει. Καταρχάς να δούμε αυτό το φρικτό έργο. Απομακρύνεται αμέσως τα παιδιά. Απομακρύνεται τα παιδιά. Έχει εμφανιστεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, παιδιά. Ωραία, αυτή τη στιγμή... Να φύγουμε. Εγώ δεν μπορώ δίπλα σε αυτό να σταθώ. Όχι, δεν μπορώ. Λοιπόν, να μας δείξει λίγο η κάμερα να κάνουμε τα μάτια μας έτσι. Εγώ κάνω και εσύ. Πώς. Κάνε έτσι. Δεν βλέπω. Αυτό θα το βάλουμε μετά όταν θα ποστάρουμε την συνέντευξη. Αν είδατε τη σημαία, πείτε μας να ανοίξουμε τα μάτια μας. Λοιπόν, έλα, άνοιξε τα, έχει φύγει. Ωραία. Άνοιξε τα, έχει φύγει. Λοιπόν. Πώς τόλμησε αυτή η κοπέλα να κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Έλα να τα πάρουμε από την αρχή. Γιατί εγώ το είχα παρακολουθήσει όλο. Δηλαδή, από τη στιγμή, γιατί βλέπω και Βουλή βεβαίως, που ο ακροδεξιός Νατσιός του ακροδεξιού κόμματος Νίκη, που υπάρχει μέσα στην Ελληνική Βουλή, εμφανίζει αυτή την εικόνα και ξαφνικά τον βλέπω, τον είχα και στο μιούτ. Εντάξει, καταλαβαίνετε, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Και λέω, τι ακριβώς μας δείχνει τώρα, τι ακριβώς λέει. Και μετά προκύπτει ένα τεράστιο θέμα. Λοιπόν, αυτό που μας έδειχνε είναι η ροζ ελληνική σημαία. Είναι ένα έργο τέχνης της Τζόρτζια Λαλέ, το οποίο είναι κατά της βίας ενάντια στις γυναίκες και στις γυναικοκτονίες. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται αυτό τάραξε κάπως τους πατριώτες, γιατί σου λέει, έχουμε το σύμβολό μας τώρα, τη σημαία την ελληνική, και πάει κάποιος καλλιτέχνης και μας το χαλάει το σύμβολο. Εκεί είναι που ο πατριώτης, Κωνσταντίνε, ταράζεται πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρουν οι γυναικοκτονίες, η βία κατά των γυναικών, τους ενδιαφέρει που πήραξαν τη σημαία. Είναι ένα σπουδαίο έργο, να πούμε. Είναι χειροποίητη η σημαία, υφάνθηκε από σεντόνια που δόρισαν γυναίκες στην Τζόρτζια Λαλέ, γυναίκες στην Ελλάδα. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό έργο και θα έπρεπε να σταθούμε σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, Σε αυτό εννοώ στο θέμα της γυναικοκτονίας. Παρ' όλα αυτά, αποφασίσαμε πάλι να κοιτάμε το δάχτυλο και όχι να κοιτάμε το δέντρο και όχι το δάσος. Και εντάξει, λες αυτό το περιμένω από το ακροδεξιό κοινό, το περιμένω από την ακροδεξιά πτέρυγα της Βουλής, το περιμένω από τους πολυπατριώτες. Αλλά τώρα τι γίνεται, κάνει αυτό ο Νατσιός και ποιος έρχεται να τον χειροκροτήσει ή αν θες να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, ποιος έρχεται να υποκληθεί στο Νατσιό, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την υπόκληση, ο άνθρωπος που εδώ και κάποιες μέρες δεν στέκεται όρθιος, είναι συνεχώς καμπουριασμένος και υποκλίνεται. Εγώ δεν θα ακολουθήσω τον ολιστηρό δρόμο του λαϊκισμού με την υπόκληση, αλλά μπορώ να πω, ρε παιδί μου, αλήθεια τώρα, δεν είναι, ας την υπόκληση, ας ξεχάσουμε την υπόκληση. Καλά κάνει, ωραίο, να υποκλίνεται, ωραίο, είναι και άσκηση για τη μέση. Ας αφήσουμε τους συμβολισμούς στην άκρη. Λέμε τώρα ότι έχεις μια κυβέρνηση όπου πραγματικά δεν υπάρχει κανένα ίχνος εθνικής υπερηφάνειας σε οτιδήποτε έχει σημασία για τη ζωή μας. Ποια θα ήταν εθνική υπερηφάνεια, εγώ δεν θα την έλεγα εθνική, αλλά θα έλεγα, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, θα σε ενδιέφερε, ξέρω εγώ, θα ήταν ένα κομμάτι της εθνικής περιουσίας να θες να μην δώσεις όλα σου τα λιμάνια και τα αεροδρόμια. Θα έλεγες ότι αυτό έχει μια σημασία για την εθνική μας αυτοπεποίθηση. Εγώ δεν θα το έθετα με αυτούς τους όρους, αλλά θα αναρωτιόμουν αν ο άλλος θα το σκέφτεται. Όχι, είναι η απάντηση. Λοιπόν, ναι, να πούμε ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε εντολή, ο Υπουργός Εξωτερικών, να εξαφανιστεί η ροζ ελληνική σημαία από την έκθεση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Όπαρ και γένετο. Πρακτικά δηλαδή αυτό που γίνεται είναι ότι είναι ακόμη μια περίπτωση όπου υπάρχει ένα έργο το οποίο θέλει να ευαισθητοποιήσει για το ζήτημα των γυναικοκτονιών. Και λέμε λοιπόν ότι αυτό όσο χρειάζεται θα ξαναλέμε, θα συζητάμε τα στατιστικά, θα λέμε γιατί τις λέμε έτσι, πόσες είναι, γιατί συμβαίνουν, γιατί έχει έκταση και σημασία κοινωνικού φαινομένου και δεν είναι τυχαία μεμονωμένα περιστατικά. Θα τα λέμε όλα αυτά όσο χρειάζεται. Η κυβέρνηση αυτό που κάνει είναι ότι κάθε φορά που γκαρίζει κάποιος ακροδεξιός και στην προκειμένη περίπτωση το φεδρό πρόσωπο του Νατσιού, ο άνθρωπος που έγραψε το tweet, το έχουμε μήπως στο control, μήπως τυχαίνει να έχουμε το tweet του Νατσιού από χθες, όχι. Είχε γράψει χθες ότι ακυρώνεται η σημασία της ελληνικής επανάστασης με το μέτρο αυτό για τους μετανάστες που αποκτούν άδεια εργασίας. Που είναι, εντάξει, μια ψύχρεμη τοποθέτηση, μπορείς να πεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή ότι, ναι, αν ήθελες να σχολιάσεις κάπως συγκρατημένα αυτό που συνέβη, θα έλεγες ότι ακριβώς αυτό είναι αυτή είναι μια καλή περιγραφή του προβλήματος. Οπότε μιλάει τώρα ο Νατσιός και είναι οι άλλοι που τρέχουν. Και λογικό είναι να τρέχουν, δηλαδή έχουν την ανησυχία αυτή, τι θα γίνει, μήπως τους πάρει τα ενία εκεί πέρα η ακροδεξιά, μήπως μπορέσει να κερδίσει τον κόσμο σε κάθε ένα από αυτά τα πεδία όπου δημιουργούνται τέτοιες συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις αυτές είναι σημαντικές για μας και ασήμαντες για εκείνους. Είναι σημαντικές για μας γιατί παίρνουμε όντως τα σοβαρά την ευαισθησία απέναντι στα θύματα, απέναντι σε κατηγορίες που στοχοποιούνται και γίνονται θύματα επιθέσεων. Οπότε για μας έχει μια σημασία να το λέμε και να το τονίζουμε αυτό. Αυτό είναι το tweet που λέγαμε του Δημήτρη Νατσιού. Όχι η σημασία της επανάστασης. Αυτό θα ήταν μια προσεκτική διατύπωση. Ακυρώνεται η επανάσταση του 21 με την τροπολογία Κερίδη. Όλοι. Ναι. Συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία με την κυριολεκτικά εθνοκτόνο πολιτική στο κρισιμότατο θέμα. Σε 3.000 χρόνια παράνομοι μετανάστες, νόμιμοι. Το μήνυμα του κ. Κερί θα φτάσει σε όλα τα μη και τα πλάτη της γης. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτή ήταν η χθεσινή του, είναι η παρέμβασή του για το θέμα της τροπολογίας της κυβέρνησης για τους μετανάστες. Τώρα εντάξει, είναι μια. Αν θέλετε, δείτε την ανασκόπηση, αν σας ενδιαφέρει η γραφικότητα. Αλλά γραφικότητα με στη Βουλή είναι. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι στην προκειμένη περίπτωση γκαρίζει τώρα ο Νατσιός, δείχνει το έργο και ακολουθεί η κυβέρνηση. Γιατί πρέπει και αυτοί να δείξουν εθνική ευαισθησία. Και θεωρώ ότι στην προκειμένη περίπτωση ακολουθεί, γιατί φέρνει και το μεταναστευτικό, την τροπολογία για τους μετανάστες. Οπότε είναι αυτό που λέγαμε χτες. Δηλαδή, φέρνει την τροπολογία και για να χαϊδέψει το δεξιό, παύλα, ακροδεξιό κοινό, συνεχίζει να τους λέει λαθρομετανάστες. Τώρα γίνεται αυτό που οι πολλοί πατριώτες θεωρούν ότι προσβάλλεται ένα εθνικό σύμβολο. Οπότε για να τους χαϊδέψει η κυβέρνηση λέει: όπα, όλα τα έχουμε ανοιχτεί. Αυτό όχι. Η σημαία μου έχει χρώμα γαλανό. Ακόμα μία φορά δεν στεκόμαστε στην ουσία του πράγματος. Είναι ακριβώς αυτό που είπες, ότι για εμάς έχει σημασία, για εκείνους δεν έχει. Το θέμα είναι ότι θα έπρεπε για εκείνους να έχει. Εκείνοι αποφασίζουν. Και προκλήθηκε μεγάλος δώρος με το σοου που έκανε ο Νατσιός, αλλά δεν προκλήθηκε κανένας δώρος, δεν ίδρωσε κανένα αυτή, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, στις 25 Νοέμβρη, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, καλώντας τον ακόμα μία φορά να κατοχυρωθεί νομικά ο όρος γυναικοκτονία, ως αυτοτελές έγκλημα, ως ένα έγκλημα που διαπράτεται λόγω φύλου. Σκοτώνεται κάποια γυναίκα ακριβώς επειδή είναι γυναίκα, λόγω του φίλου της. Γι' αυτό δεν έγινε καμία συζήτηση, δεν άνοιξε κανένα ρουθούνι. Νομίζω ότι έχει αξία να αναφέρουμε κάποια στατιστικά, γιατί εμείς θα μιλάμε για την ουσία του πράγματος και δεν θα σηκώνουμε α4 που δείχνουν οτιδήποτε. Να διαβάσω μία ανάρτηση της Άννας Απέργη, που την έκανε πριν λίγες ώρες, και γράφει: «Το έργο της εικαστικού που δημιουργήθηκε από σεντόνια Ελληνίδων γυναικών θυμάτων έμφυλης κακοποίησης και βίας σε καμία μα καμία περίπτωση δεν αποτελεί εκδήλωση μίσους, περιφρόνησης, καταστροφής ή και παραμόρφωση της σημαίας μας. Αντιθέτως, πρόκειται για ένα έργο που έρχεται να μας υπενθυμίσει πως η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα καταγεγραμμένα περιστατικά γυναικοκτονιών, έμφυλης κακοποίησης και βίας. Κάθε μέρα που περνά, περίπου 140 θηλυκότητες δολοφονούνται σε κάποια μεριά του πλανήτη μας, λόγω του φύλου τους. Στη χώρα μας, το 2022, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, έχουν καταγραφεί σχεδόν 9.000 περιστατικά έμφυλης κακοποίησης και βίας. Ενώ από τον Ιανουάριο του 2023 μέχρι και σήμερα καταγράφηκαν 6 γυναικοκτονίες». Αυτά να πούμε ότι είναι τα καταγεγραμμένα, αναφέρομαι στις περιπτώσεις έμφυλης κακοποίησης. Έχουμε ασχοληθεί και μαζί με το πώς η αστυνομία και η δικαιοσύνη κάποιες φορές δεν κάνουν ακριβώς καλά τη δουλειά τους σε τέτοια περιστατικά. Κάποιες φορές είναι μικρές παραλειψούλες οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ζωής. Γιατί υπάρχουν γυναίκες που έχουν απευθυνθεί και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις απευθυνθεί επανειλημμένα στην αστυνομία και ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί δεν μιλάνε, να μιλάνε και ξέρω εγώ τι, κάνοντας μάθημα στις γυναίκες που είναι θύματα κακοποίησης, και βλέπουμε ότι σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις η αστυνομία δεν έχει ενδιαφερθεί, δεν έχει αναλάβει δράση, δεν έχει κάνει τίποτε μέχρι να χαθεί μια ζωή. Να πω ότι οι γυναίκες κουράστηκαν και κουραστήκαμε να μας κουνάνε το δάχτυλο και να μας κάνουν μαθήματα. Το θέμα δεν είναι να μιλάμε, το θέμα είναι να ακούν αυτοί που πρέπει να ακούν. Και θα συνεχίσω από στοιχεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατά της Βίας 2021. Μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως δηλώνει ότι έχει υποστεί κάποια μορφή βίας, σωματική ή σεξουαλική, τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής της. Ποσοστό που παραμένει ίδιο κατά την τελευταία δεκαετία. Η βία ξεκινάει νωρίς. Μία στις τέσσερις γυναίκες ηλικίας 15 έως 24 που έχουν συντροφική σχέση έχουν υποστεί βία από τον σύντροφό τους πριν την ηλικία των 20. Η συντροφική βία είναι η πιο συχνή μορφή κακοποίηση των γυναικών παγκοσμίως. 641 εκατομμύρια γυναίκες έχουν υποστεί συντροφική βία. Επίσης, το 6% των γυναικών παγκοσμίως αναφέρουν ότι έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από άτομο που δεν ήταν σύντροφος. Ωστόσο, τα πραγματικά νούμερα είναι μεγαλύτερο, καθώς η βία δεν αναφέρεται και δεν καταγράφεται. Για τις γυναικοκτονίες μιλήσαμε και δεν ξέρω ακριβώς πώς μπορεί κάποια γυναίκα να προστατευτεί. Δηλαδή να μιλήσει, προφανώς να μιλήσει. Το θέμα είναι ποιος θα την ακούσει. Τι θα συμβεί στην αστυνομία που θα πάει σε ένα τμήμα που θα της πούν «Ορίστε, έχουμε και γραφείο για την ενδοικογενειακή βία». Και ακριβώς απ' έξω, όπως στο ρεπορτάζ που είχαμε κάνει μαζί, μπορεί να είναι ο κακοποιητής της και να την απειλεί. Αυτή η γυναίκα θα πάρει ένα panic button και θα φύγει. Και με αυτό θα σωθεί. Πού είναι οι δομές? Και θα πω πού είναι οι δομές. Δεν υπάρχουν δομές. Η Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα του WAVE, που δημοσιεύτηκε 8 Μαρτίου του 2022, έπρεπε να είχε 1.072 κλίνες σε δομές υποστήριξης. Πόσες είχαμε? 400. Στην περίπτωση αυτή που συζητάμε, το ρεπορτάζ που είχαμε κάνει μαζί με τη Γογό, μιλάμε τώρα ότι η γυναίκα αυτή κατέθεται και ήταν απ' έξω ο τραμπούκος και έβριζε και απειλούσε. Απειλούσε ομά ανοιχτά την ώρα που κατέθεται. Και έφυγε χωρίς κανείς να μεριμνήσει για το πού θα πάει. Έφυγε με τα πόδια από εκεί πέρα τώρα, χωρίς να έχει τίποτε, ούτε πράγματα. Έφυγε και πήγε σε ένα σπίτι, επέστρεψε σε ένα σπίτι με ξυλωμένη την πόρτα. Με πόρτα που δεν υπήρχε πια η κλειδαριά. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι πάντα σε αυτά τα θέματα υπάρχει μια γαϊδουριά ως προς την αντιμετώπιση, την πάρα πολύ περιφρονητική του ουσιαστικού προβλήματος, και μαζί υπάρχει και ένας πολύ πολύ βασικός πολιτικός λόγος για τον οποίο συμβαίνουν αυτά, που είναι ότι φροντίζει η κυβέρνηση να στρέφει την κουβέντα σε αυτά που τους είναι αδιάφορα. Είναι δηλαδή τώρα μην τυχόν και παρεξηγηθεί κανείς που δεν είναι γαλάζια η σημαία και ο άλλος, ας πούμε, δεν μπορεί, δεν αντέχει να βλέπει τη σημαία έτσι. Καταλαβαίνετε τώρα, δεν μπορεί να το ανεχθεί με τίποτε. Του πέφτει η πατριωτίνη, αρχίζει με ζαλάδες αυτά, με τους ναυτίες, δεν αντέχει σε καμία περίπτωση. Την ίδια στιγμή του χάνει το σπίτι του. Αυτό συμβαίνει. Είναι δηλαδή ένα πολύπλοκο πλέγμα επιθέσεων όπου θα υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις, ξαναλέω, εντελώς ουσιαστικές για μας. Δεν το λέω για να τις υποτιμήσω, το λέω επειδή πιστεύω όμως ότι όντως από την άλλη πλευρά αυτές οι επιθέσεις εργαλειοποιούνται προκειμένου να γίνεται μια συζήτηση στην οποία εμείς θα εξηγούμε τα αυτονόητα και την ίδια στιγμή θα υπάρχουν λαϊκοί άνθρωποι, λαϊκές οικογένειες, άνθρωποι που πλήττονται από αυτή την πολιτική, οι οποίοι θα αγκαλιάζουν με συγκίνηση αυτά τα σύμβολα. Οπότε, εγώ να πούμε λίγο την ιστορία με την έξωση της 58χρονης πριν να πάμε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Ναι. Ο Νίκος Ευαγγελάτος θα έλεγε τι πιο σύνηθες. Πραγματικά, φέτος, πόσες ειδήσεις έχουμε περάσει που αναφέρουμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, γίνεται έξωση και στέλνουν τα ΜΑΤ. Στέλνουν τα ΜΑΤ και γίνονται εξώσεις ηλικιωμένων. Δεν ξέρω αν θυμάσαι και την προηγούμενη στη Θεσσαλονίκη, που ήταν με έναν ηλικιωμένο άνθρωπο στο καροτσάκι, τον είχαν βγάλει έξω, πάλι ΜΑΤ. Το ίδιο έγινε και τώρα στα Πετράλωνα, όπου έστειλαν ΜΑΤ για να κάνουν έξωση σε ηλικιωμένοι, μαζί με τον 58χρονο ανάπηρο γιο της, ζούσε η γυναίκα. Νομίζω ότι είπα από λάθος πριν, έξωση 58χρονης. Είναι 58χρονος, είναι ο γιος της. Ναι, ναι, ναι. 74 είναι η μητέρα. Ο πατέρας πέθανε πριν ένα χρόνο. Οι δυο τους δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του δανείου. Μας κάνει εντύπωση, έτσι όπως είναι η οικονομία σε αυτή τη χώρα. Και να πούμε ότι γιατί τώρα έστειλαν τα ΜΑΤ. Γιατί εκεί πέρα είχαν πάει κάποια πολύ εγκληματικά στοιχεία. Αλληλέγγυοι. Οπότε προφανώς η κυβέρνηση, το κράτος, η αστυνομία αποφάσισε να στείλει τα ΜΑΤ για να παρεμποδίσει τους κατοίκους, τα σωματεία, τους φορείς και όλο τον αλληλέγγυο κόσμο που πήγε εκεί για να αποτρέψει αυτή την έξωση. Εκεί είχαμε και συμπλοκές, δηλαδή είχαμε επιθέσεις από ό,τι είδα και σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν του Γιάννη Κέμου. Είχαμε και κάτι μικροσυμπλοκές. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα είναι κάτι το οποίο δεν θα πω ότι το είχαμε προβλέψει, γιατί δεν είναι καμία φοβερή προφητική δύναμη, είναι αντικειμενικά το επόμενο στάδιο. Δηλαδή είχαμε την διαδικασία της νομικής κατοχύρωσης, της υφαρπαγής αυτών των περιουσιών από τους πολίτες. Είχαμε το ισπανικό παράδειγμα και λέγαμε ότι θα έχουμε εικόνες Ισπανίας και προφανώς αυτό κάποια στιγμή έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, αλλάζουν χέρια αυτά τα σπίτια, κάποιος πρέπει να ξεσπιτωθεί από την κύρια κατοικία του και αυτό γίνεται με τη βία. Οπότε είναι πολύ λογικό. Βρισκόμαστε ακριβώς εκεί. Βρισκόμαστε στο στάδιο που θα έχουμε ΜΑΤ που θα πηγαίνουν για να πετάξουν από το σπίτι της μια γυναίκα 70 κάτι χρονών και, και το γιο της. Οι οποίοι άνθρωποι ήταν απ' έξω και παρακαλούσαν να τους φέρουν από μέσα, να τους επιτρέψουν να πάρουν κάποια πράγματα που είχαν μείνει και φάρμακα. Ο νέος ιδιοκτήτης πίεζε να προχωρήσει η έξωση γρήγορα για να είναι μέσα στο σπίτι. Να πούμε ότι δεν απετράπη η έξωση. Το φορτηγάκι πήρε κανονικά τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουμε τώρα που είναι. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Τραγικές καταστάσεις. Δηλαδή, πραγματικά είναι θλιβερή η εικόνα να στέλνεις ΜΑΤ, να στέλνεις αστυνομικούς για να διώξουν έξω έναν 58χρονο και τη μητέρα του 74 χρονών. Δεν ντρέπονται λίγο? Εντάξει. Εγώ δεν θα πόνταρα στα αισθήματα ντροπής, ας πούμε, της κυβέρνησης. Δεν θα πόνταρα στην συνείδηση, τις ηθικές αντιστάσεις του πολιτικού μου αντιπάλου. Είναι σίγουρο ότι δεν ντρέπονται. Καθόλου. Είναι πόλεμος. Αυτό είναι και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Δεν έχει κανένα νόημα η επίκληση είτε στο συναίσθημα είτε στην ηθική συνείδηση των ανθρώπων οι οποίοι έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αυτό γίνεται. Το μόνο που έχει νόημα σε αυτές τις περιπτώσεις και νομίζω το μόνο που έχει νόημα να κάνουμε και να σκεφτούμε είναι ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σκληρό πόλεμο. Αυτή τη στιγμή χάνουμε. Αν τα καταφέρουμε θα μπορέσουμε να αντισταθούμε. Αλλά η αντίσταση αυτή έχει ένα χαρακτήρα αγώνα και μόνο. Δεν έχουν νόημα. Οι συναισθηματικές διαμαρτυρίες δεν πιάνουν πουθενά. Δεν θα συμβεί τίποτε. Δεν θα ιδρώσει το αυτή κανενός. Ποτέ. Δεν πρόκειται κανείς να συγκινηθεί. Οπότε νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε την κουβέντα στο ένα και μόνο πράγμα που έχει αξία. Ότι χρειάζεται να επιτύχουν αγώνες απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, απέναντι σε αυτές τις πολιτικές στην πραγματικότητα. Αυτό νομίζω ότι είναι. Να συζητήσουμε τώρα έτσι κάτι μεταξύ μας. Έχω παρατηρήσει, Κωνσταντίνε μου. Ναι. Έχω παρατηρήσει ότι τελευταία έχεις ένα αγωνιστικό πνεύμα. Αυτό έχω παρατηρήσει. Δεν είμαι όπως μικρός που ήμουν φλόρος. Τώρα τελευταία. Μάγκεψες. Μάγκεψα τώρα στα γεράματα. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Δεν νομίζω ότι δεν έχουν νόημα οι καταγγελίες, δεν έχει νόημα καμία άλλη κουβέντα όπου απλώς θα ανακυκλώνουμε την ηθική μας αγανάκτηση για αυτό το οποίο συμβαίνει. Προφανώς άδικο είναι. Άδικο είναι. Άλλοι έχουν, άλλοι δεν έχουν, άλλοι χτίζουν εξοχικό στη Τζιά και άλλους τους πετάνε έξω από το σπίτι τους τα ΜΑΤ, άδικο είναι. Απλώς με το δίκιο δεν μπόρεσε να κερδίσει κανείς. Δεν έχει σημασία το δίκιο. Γι' αυτό λέω ότι αυτά που συζητάμε τώρα κάπως με έναν τρόπο σχετίζονται. Αυτή είναι η εντύπωσή μου και νομίζω ότι είναι κάτι που αφορά και το επόμενο θέμα μας, αυτό που θα κουβεντιάσουμε δηλαδή για το Δήμο Αθηναίων. Δηλαδή ότι κατά βάθος ο εθνικισμός, ο ρατσισμός είναι οι πολύ βολικές συζητήσεις που γίνονται προκειμένου να προχωράει απρόσκοπτα η αδικία και η ρεμούλα. Το τι ακριβώς είναι η ρεμούλα είναι κάτι που χρειάζεται πάρα πολύ λεπτή και συγκεκριμένη συζήτηση σε κάθε περίπτωση, αλλά νομίζω ότι σε αυτό που συμβαίνει στην περίπτωση του Δήμου Αθηναίων, έστω με την πιο προσεκτική διατύπωση που μπορούμε να το πούμε, σίγουρα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια ιδιοκτησιακή αντίληψη για τους θεσμούς. Αυτό νομίζω ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα με την καλεσμένη μας, να ξεκινήσω να διαβάσω την ανάρτηση που έκανε ο Χάρης Δούκας και θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Η σκανδαλώδης τροπολογία δεν πρέπει να περάσει. Η εταιρεία του Δήμου Αθηναίων Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, που έτρεξε το μεγάλο περίπατο της Πανεπιστημίου, της Βασιλής Όλγας και πολλά άλλα έργα, αλλάζει χέρια νύχτα. Αυτά τα έργα δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Δεν ξέρω αν θυμάστε το πόσο. Αυτό που. Πώς το είχε πει, που βγήκε και δεν βγήκε. Ναι, ναι. Που είναι ωραίο και δεν είναι. Που είναι επιτυχημένο ή ολοκληρωμένο και δεν είναι. Που κάπως πήγε να ολοκληρωθεί τελευταία στιγμή που το ξαναβάφτηκε. Αυτά. Πολύ ωραία, ωραία έργα. Λοιπόν, αλλάζει χέρια νύχτα. Αυτή η εταιρεία του Δήμου Αθηναίων που έκανε αυτά τα υπέροχα έργα. Περνάει, μας γράφει ο κύριος Δούκας, σε αναρτήση του, περνάει εξ ολοκλήρου στην κυβέρνηση. Μέχρι τώρα, ο Δήμος της Αθήνας ορίζει ως πρόεδρό της τον εκάστοτε Δήμαρχο Αθηναίων και η εκπροσώπηση του Δήμου είναι 7 από τα 11 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, 3 εκ των οποίων από την παράταξή του. Ενώ ο Δήμαρχος υποδεικνύει και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Δηλαδή είχε τον πρωταρχικό ρόλο, τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό, ο Δήμαρχος. Αλλά τώρα. Επειδή έχουμε αυτό το σύστημα με τις εκλογές, πώς το η δημοκρατία, ναι, πώς το λένε, αυτό που ψηφίζει ο κόσμος και μπορεί ο κόσμος να μην ψηφίσει τον Μπακογιάννη. Βγαίνει και δεν βγαίνει κάποιες φορές. Ναι, παιδί μου, βγήκε, τελικά δεν βγήκε. Ναι, ναι αυτό δεν βγήκε. Μπορεί μετά ξαφνικά, ενώ έχεις αποφασίσει ότι αυτά θα τα κάνει ο Δήμαρχος, να βρεθεί κάποιος άλλος στη θέση του Δημάρχου. Οπότε τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση, παρεμβαίνεις διορθωτικά. Με τη χθεσινή, συνεχίζω την ανάγνωση, με τη χθεσινή νυχτερινή τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, η κυβέρνηση πετάει έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο το Δήμαρχο Αθηναίων από πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και τα μέλη του που προέρχονται από τον Δήμο. Σημειώνεται ότι στην αρχική μορφή του ο νόμος δεν προέβλεπε ότι ο πρόεδρος του ΔΣΟΥ είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων. Αυτό προστέθηκε με νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Τι έκανε ωραίο, δηλαδή. Ωραίο. Το μοντάρισε ό,τι θες το κάνεις. Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή λέει, αυτό παιδιά μην ανησυχείτε, θα το κάνει ο Δήμαρχος. Ο λόγος νομίζω είναι προφανής. Όπως και ο λόγος που καταργείται τώρα που άλλαξε η Δημοτική Αρχή. Πρόκειται για μια καθεστωτική αντιμετώπιση της πρωτεύουσας της χώρας που δεν πρέπει να περάσει. Πρόκειται για μια ακρός καθεστωτική αντίληψη που δεν διστάζει να εκδικηθεί τους πολίτες της Αθήνας γιατί δεν εξέλεξαν τον εκλεκτό της κυβέρνηση. Είναι προφανές επίσης πως με την απόφαση αυτή επιχειρείται να ματαιωθεί ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος που η νέα δημοτική αρχή προτίθεται να την ενεργήσει στην εταιρεία αυτή και στα πεπραγμένα της. Δηλαδή, ένα είναι το ποιος θα κάνει κουμάντο, δύο, ποιος θα ελέγξει τι γινόταν μέχρι τώρα. Γιατί ξαφνικά αυτό που έκανες και δεν σε ρώταγε κανένας και λες είναι πράγματι τόσο ακριβές αυτές οι ζαρτινιέρες. Ναι, σίγουρα, ναι, ναι, αλλά ορκίζεσαι, ναι. Και αυτό αρκούσε, γιατί ήταν ο ίδιος. Τώρα ξαφνικά άμα πάει ο κόσμος και ψηφίζει κάποιον άλλον, πρέπει και εσύ κάπως να φυλάξεις τα νότα σου. Είναι απίστευτο. Καλό τον Πρωθυπουργό να πάρει τώρα πίσω τη σκανδαλώδη αυτή η τροπολογία. Είναι απίστευτο. Το ρύθμισε έτσι ώστε εκείνος να έχει τον έλεγχο της εταιρείας. Τώρα που δεν βγαίνει, γιατί από 1η Ιανουαρίου θα έχουμε τον κύριο Δούκα, ο οποίος είχε βγει με την πολύ πολύ μεγάλη δήλωση, όλοι τη θυμόμαστε, θα αφήσει ήσυχη την Πανεπιστημίου. Αυτά είναι. Όταν υπάρχουν φιλοδοξίες στην πολιτική, αυτά είναι τα καλύτερά μας. Λοιπόν, σταματάμε λίγο, κάνουμε μια πολύ πολύ μικρή παύση για να επιστρέψουμε με την καλεσμένη μας για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε με την φίλη, την Έφη Γιαννοπούλου, η οποία είναι δημοτική σύμβουλος με την Ανοιχτή Πόλη. Για λίγο ακόμα. Για πολύ λίγο ακόμα. Πώς λέει, απερχόμενη. Μέχρι το τέλος απερχόμενη, μέχρι το τέλος του χρόνου. Απερχόμενη. Είναι επίσης εξαιρετική μεταφράστρια, αλλά αυτό δεν αφορά αυτή τη συζήτηση. Το λέω απλώς, αν τυχαίνει να μην το ξέρετε, να το μάθετε. Πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, Έφη, ήθελα να ξεκινήσουμε. Αν θέλεις, κάναμε μια πολύ σύντομη εισαγωγή. Διαβάσαμε την ανάρτηση του εκλεγμένου τώρα δημάρχου που αναλαμβάνει καθήκοντα πολύ σύντομα και δώσαμε λιγάκι την περιγραφή του για το τι συμβαίνει. Θέλεις να μας εξηγήσει λίγο καλύτερα τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή την τροπολογία? Καταρχάς να πούμε ότι χτες είχαμε το τελευταίο μας Δημοτικό Συμβούλιο το παρόν, με την παρούσα σύνθεσή του, που σημαίνει ότι αυτό που η τροπολογία που κατατέθηκε χτες το βράδυ, δεν θα έχει, αν είχε κατατεθεί ας πούμε δύο μέρες πριν, θα ήταν το πρώτο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης από όλη την αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα κατά τη θέμενη χτες τη νύχτα απέφυγε η κυβέρνηση και η Δημοτική Αρχή ουσιαστικά να συζητηθεί αυτό το πράγμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι συμβαίνει? Η Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2018 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με σκοπό να αναλάβει κάποια έργα στο κέντρο της Αθήνας, κάποιες αναπλάσεις. Σε εκείνη την περίοδο δεν ήταν μια δημοτική επιχείρηση. Είχε εκπροσώπους από τα Υπουργεία, είχε έναν εκπρόσωπο από το Δήμο Αθηναίων, έναν εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Αττικής και έναν εκπρόσωπο από τον νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Γιατί ένα από τα βασικά πράγματα που είχε σκοπό να αναλάβει τότε η ανάπλαση ήταν τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας. Το 2020 η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχοντας εκλεγεί το καλοκαίρι του 2019, άλλαξε την σύνθεση, το καταστατικό της εταιρείας. Έγινε μια εταιρεία που ανήκει ουσιαστικά, διοικείται από το Δήμο Αθηναίων. Έχει εκπροσώπους αντίστοιχα από τα Υπουργεία, όχι πια από την Περιφέρεια, προφανώς ούτε από τον Άγιο Σάββα. Και είχε τρεις δημοτικούς συμβούλους της Δημοτικής Αρχής και τον Δήμαρχο ως πρόεδρο αυτοδικαίως, δύο εκπροσώπους των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, από εμάς ήταν ο Ρήγας Αξελός, από την Αθήνα Ισθεσή του κ. Γερουλάνου ήταν η Καλλιόπη Γιαννοπούλου και το διευθύνοντα σύμβουλο που τον όριζε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Δηλαδή αυτά τα μέλη αποφασίστηκαν τον Μάρτιο, νομίζω, του 2020, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και συμπληρώθηκαν από τους εκπροσώπους των Υπουργείων. Ένας από τους λόγους που η Ανάπλαση Αθήνας στο διάστημα της θητείας Μπακογιάννη χρησιμοποιήθηκε αρκετά γιατί είχε χρήματα. Δηλαδή ήταν μια ΑΕ που είχε χρήματα στο ταμείο της και μπόρεσε να βάλει χρήματα σε διάφορα έργα που έγιναν στην πόλη, αλλάζοντας κάπως, δηλαδή ξέρω, έφτιαξε το Μουσείο Μαρία Κάλλας, ας πούμε, χρηματοδότησε δηλαδή τις εργασίες του Μουσείου Μαρία Κάλλας, που δεν είναι ακριβώς ένα έργο που θα λέγαμε για την ανάπλαση Αθήνα. Έκανε κάποιους από τους διαγωνισμούς, όντως, και του Μουσείου της Πόλης της Αθήνας στην Ακαδημία Πλάτωνος και νομίζω ότι μια από τις τελευταίες δραστηριότητες ήταν οι διαγωνισμοί που έγιναν για το σταθμό του μετρό στη γραμμή 4 για τη διαμόρφωση των χώρων γύρω από αυτό. Να ρωτήσω κάτι, μισό λεπτάκι, ναι. Για αυτά τα πρώτα βήματα της ιστορικής αναδρομής. Μπορεί να είναι πολύ αφελής η ερώτηση, αλλά βοήθησέ μας. Γιατί χρειάζεται να φτιαχτεί μια εταιρεία, γιατί αυτό δεν μπορεί να αναλυθεί? Είναι πράγματα που δεν μπορούν να αναλυθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου. Δεν μπορεί να γίνει ο σχεδιασμός αυτός και η διαχείριση από υπηρεσίες του Δήμου. Αυτό τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα και για να είμαι ειλικρινής, επειδή εγώ θα έλεγα, η εμπειρία μου θα έλεγε πως όχι. Με την έννοια ότι και πάλι, αν έκανε τα έργα μεμονωμένα, δηλαδή αν δεν τα έβαζε σε μια μεγάλη εταιρεία, θα μπορούσε να τα κάνει ενδεχομένως κάποια άλλη αναπτυξιακή του Δήμου. Όταν φτιάχτηκε η ανάπλαση, ωστόσο, δεν φτιάχτηκε ως δημοτική εταιρεία, οπότε ήταν περισσότερο μια εταιρεία συνεργασίας υπουργείων παρά δημοτική επιχείρηση. Έτσι. Άρα ήταν ένα συντονισμός κυβερνητικού έργου περισσότερο με κάποιο επιστημονικό συμβούλιο. Καθηγητές του Πολυτεχνείου, θυμίζω, ήταν τότε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο Νίκος Βελαβίλας. Δηλαδή καθηγητής του Πολυτεχνείου. Άρα είχε, ας πούμε, και μια επιστημονική λειτουργία. Οι υπηρεσίες του Δήμου, το άλλο, το όχι μου ήταν κατά κύριο λόγο, γιατί αυτό που έχουμε ζήσει αυτά τα 4 χρόνια ως Δημοτική Συμβουλή είναι η αποψήλωση των υπηρεσιών του Δήμου. Άρα και το outsourcing σε πολύ απλούστερα πράγματα. Το ξέρετε κι εσείς, δεν το βλέπετε στην πόλη. Από το πράσινο και το κλάδεμα των δέντρων μέχρι πολλές εργασίες που γίνονται στην πόλη. Είτε γίνονται με αυτό το περίφημο σύστημα της υιοθεσίας της πόλης, είτε γίνονται με outsourcing. Αλλά θέλω να πω ότι αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι αυτό είναι μια περισσότερο επιτελική δουλειά. Άρα και πάλι ένας δήμος θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει κάποιους συμβούλους, κάποια συνεργασία με κάποιο δημόσιο πανεπιστήμιο για να κάνει αυτού του τύπου, δηλαδή να κάνει το ειδικό χωρικό σχέδιο, ας πούμε. Οπότε, οπότε συνεχίζουμε με, με το πώς φτάνουμε, Αλλά στο θα έλεγα ότι στην περίπτωση Βακογιάννη ενεπλάκησε πολλά έργα της πόλης της Δημοτικής Αρχής για Ανάπλαση και γιατί είχε χρήματα και γιατί είχε μια σχετική ευελιξία όπως έχουν πάντα οι ΑΕ. Άρα μπορούσε να κάνει διαγωνισμούς, μπορούσε να χρηματοδοτεί πράγματα όπως ήταν το Μουσείο Μαρία Κάλλας, ήταν η πεζοδρόμηση της Βασίλισσης Σόλγας, το Μουσείο Γεωργαντή, το Μουσείο Αγγελική Χατζημιχάλη, όλα αυτά πέρασαν. Δηλαδή ήταν και ένας από τους εταίρους μιας προγραμματικής που είχε κάνει η Δίκης Βακογιάννη για τον πολιτισμό, που πάλι είχε πολλά κατασκευαστικά, τα οποία τα διαχειριζόταν κατά κύριο λόγο κομμάτι της προγραμματικής για ανάπλαση. Τώρα, ξαφνικά, αυτό που έγινε χτες το βράδυ είναι αστείο, δεν μου φαίνεται αστείο. Δηλαδή, αλλάξαν τον νόμο όταν βγήκε ο Μπακογιάννης. Θα αποκτήσουμε πολύ περίεργο χιούμορ όσο περνάει ο καιρός. Λες, δεν το πιστεύεις, ρε παιδί μου. Λες, δεν γίνεται. Αλλάξατε τον νόμο. Δώσατε αυτή την εταιρεία στο Δήμο Αθηναίων. Μόλις βγήκε ο Μπακογιάννης ουσιαστικά. Και 10 μέρες πριν φύγει, αποφασίζεται ότι όχι τώρα. Δεν θα την έχει ο Δήμαρχος της Αθήνας αυτή την εταιρεία. Ναι. Γιατί δεν είναι δικός μας, γιατί δεν θα ορίσει τώρα αυτός ποιος θα είναι ο διευθύνων σύμβουλος και ποιοι θα συμμετέχουν από τους δικούς του. Επίσημα, η εξήγηση που έχει δοθεί γι' αυτό, ποια είναι? Εγώ είδα την τροπολογία, η οποία προφανώς δεν έχει αιτιολογική έκθεση, αλλά αυτό που διάβασα είναι ότι αυτή η εταιρεία πια θα έχει δυνατότητα, ας πούμε, αρμοδιότητα, παρόλο που θα έχει έδρα στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα. Άρα θα ξαναγίνεται με έναν τρόπο ένα συντονιστικό όργανο της κυβέρνησης, γιατί πάλι είναι τα Υπουργεία Εσωτερικών Υποδομών, Περιβάλλοντος, Πολιτισμού. Χάνει την αναφορά στην πόλη της Αθήνας και λέει όπου γης και πατρίες, σε όποιο σημείο της επικράτειας θα μπορεί να κάνει έργα και αναπλάσει. Και στην ουσία είναι ένα ακόμα πράγμα αυτό που καταγγέλει ωστόσο ο κ. Δούκας και νομίζω ότι και το αναφέρει και ο Κώστας Σαχαριάδης στη δική του ανακοίνωση. Είναι ότι είχε προαναγγελθεί κάποιος έλεγχος σε αυτή την εταιρεία από τη Νέα Δημοτική Αρχή. Αλλάζοντας λοιπόν το καταστατικό, το διοικητικό συμβούλιο, τη σύσταση της εταιρείας, δεν μπορεί να γίνει διοικητικός έλεγχος. Γιατί να μην μπορεί και να γίνει οικονομικός. Εννοώ ότι θα βάλουν δικούς τους ανθρώπους που θα εξασφαλίζουν ότι ο έλεγχος αυτός δεν θα είναι ουσιαστικός. Σίγουρα δεν θα μπορεί να τον κάνει ο Δήμος της Αθήνας πια. Γιατί δεν θα είναι ο αρμόδιος. Γιατί δεν θα πω ότι το ενδεκαμελές συμβούλιο που υφίσταται ακόμη ήταν απόλυτη πλειοψηφία του Δήμου της Αθήνας με 7 άτομα, δηλαδή νομίζω από τα 11, εκ των οποίων τα 5 ήταν από τη Δημοτική Παράταξη. Συν τα Υπουργεία που προφανώς ήταν φιλικά προς την διοίκηση Μπακογιάννη. Υπήρχε και αντιπολίτευση που παρακολουθούσε και στο βαθμό που μπορούσε έλεγχε αυτή την... Αλλά ήταν μια μειοψηφία, θέλω να πω. Δεν είχε αποφασιστεί. Πρακτικά, έχω την εντύπωση ότι δεν αδικώ την κυβέρνηση με αυτή την περιγραφή. Όταν λέμε στον τίτλο Μπακογιάννης ΑΕ, αυτό σημαίνει ότι είναι σαν να είναι πρόσωπο παγής. Λένε, έρχεται ο δικός μας τώρα να του τη δώσουμε και μετά λένε, φεύγει ο δικός μας, την παίρνουμε πίσω. Δεν σχετίζεται με την θέση του δημάρχου θεσμικά, σχετίζεται με το αν ο δήμαρχος έχει τύχει να ψηφιστεί, αν έχει τύχει να ψηφιστεί ως δήμαρχος ένας δικός μας άνθρωπος. Αν δεν είναι δικός μας, αλλάζουμε τον νόμο προκειμένου να μην έχουν τον έλεγχο οι άλλοι. Και αυτό γίνεται χωρίς προσχήματα, δηλαδή. Είναι ότι... Λένε, Ναι, και εγώ θα λέω ότι είναι σαν να είναι ένα παιχνίδι αυτό. Ξέρεις, που το χαρίζεις το δικό σου παιδί και μετά όταν δεν είναι εκεί το δικό σου παιδί, το παίρνεις και θα δούμε σε ποιον θα χαριστεί, γιατί θα πρέπει να διορίσει η κυβέρνηση, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε αυτή τη φάση. Έχουμε ένα πολύ καλό σχόλιο. Είναι μια άλλη ερμηνεία για τα πράγματα. Μας γράφει εδώ πέρα, δεν ξέρω αν είναι φίλος ή φίλη, μάλλον φίλος. Λέει, ήταν τόσο καλός ο περίπατος που πρέπει να επεκταθεί το έργο σε όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι μια διαφορετική ερμηνεία για το τι μπορεί για να έχει. Για το γιατί. Άρα λέτε να κάνει εξαγωγή περιπάτου. Η εξαγωγή περιπάτου είναι ό,τι χρειαζόμαστε. Στο αγρίνι, ας πούμε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο περίπατος δεν έχει τελειώσει ακόμα και δεν ξέρουμε ποιος θα τον συνεχίσει. Μήπως τον συνεχίσει παρόλα αυτά. Μήπως ο Μπακογιάννης θέλει να κάνει περίπατο για πάντα στο Πανεπιστημίου. Θα μπορούσε μέσω αυτής της διαδικασίας να πει ότι ναι μεν ο Δήμος έχει αλλάξει, αλλά εφόσον στην εταιρεία, αν λέμε θεωρητικά τώρα, βρισκόταν κάποιος ο οποίος να έχει πιστέψει στο όραμα του μεγάλου περιπάτου, και αυτή τη στιγμή σοβαρολογώ απολύτως. Λέω, θα μπορούσε θεωρητικά σε αυτό το σενάριο να συνεχιστεί το σκάνδαλο του μεγάλου περιπάτου. Θεωρητικά μόνο υποθέτω. Θέλω να πω ότι στην προηγούμενη φάση ανάπλαση έκανε κάποιους διαγωνισμούς και κάποια έργα στην πόλη, χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι, πώς το λένε, να συμμετέχει ο Δήμος της Αθήνας. Βέβαια, αυτή τη στιγμή η εταιρεία δεν είναι ότι πήγε σε κάποιο άλλο παιδί, πήγε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλαδή στην κυβέρνηση, πάλι σε δικό τους παιδί, άρα εκείνος θα ορίσει ποιος θα είναι ο κατάλληλος. Ναι, τα τέσσερα υπουργεία θα ορίσουν, όπως λέει η προπολογία εδώ που διαβάζω, ότι θα είναι εθνικής οικονομίας, όχι, κάτσε να δούμε, πολιτισμού, υποδομών και μεταφορών. Τα καλύτερα παιδιά. Έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη. Τα καλύτερα παιδιά, περιβάλλοντος και ενέργειας και εσωτερικών. Δηλαδή, Κεραμαίος, Μενδώνη. Ποιος είναι περιβάλλοντος και ενέργειας, θυμίστε μου. Εγώ που είναι δημοσιογράφος. Τέλος πάντων, εντάξει, έχουμε όπως λένε συνήθως, έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Θα έλεγα ότι είναι εντυπωσιακό το ότι μέχρι να περάσει στον Δήμο της Αθήνας, ακόμα νομίζω και προεκλογικά ο Μπακογιάννης έλεγε πριν βγει δήμαρχος εννοώ, ότι πρέπει να κλείσει η ανάπλαση. Όταν βγήκε δήμαρχος, αποφάσισε ότι είναι μια εξαιρετική εταιρεία για να παίξει 4 χρόνια. Ναι. Έφη, αν μου επιτρέπεις εδώ πέρα, χονδρικά, έχουμε μια παραβίαση μιας θεμελιώδους δημοκρατικής αρχής. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή λέμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει, λέω εγώ τώρα, μια αντιστοιχία ανάμεσα σε αυτό που ψηφίζει ο κόσμος και αυτό που γίνεται. Δηλαδή, καταδικάστηκε η Δημαρχία Μπακογιάννη. Ναι, η καταδίκη της Δημαρχίας Μπακογιάννη, η εκλογική, δεν έχει σχέση με το μεγαλύτερο, το εμβληματικότερο, το πιο πολυδιαφημισμένο έργο της. Θα έλεγα ναι. Τώρα, ναι, παρόλο που εγώ νομίζω ότι του χαρίσουμε πολλά λέγοντας ότι... Ότι ήταν μόνο αυτό. Ναι. Ότι είναι το κάνουμε, λέμε, εντάξει, μωρέ, έκανε και ένα λάθος το παιδί. Δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι καταδικάστηκε συνολικά η Δημαρχία Μπακογιάννη. Ωραία, θα ήθελα... Και ο ίδιος προφανώς, έτσι. Αυτό φάνηκε στο αποτέλεσμα. Οπότε, Έφη, θα ήθελα με αφορμή αυτό να σου ζητήσω ένα πιο γενικό σχόλιο. Εκτός, αν θέλεις κάτι να προσθέσεις σε σχέση με το ζήτημα της ανάπλασης, να το προσθέσεις. Αλλά θα με ενδιέφερε πριν να κλείσουμε και ένα πιο γενικό σχόλιο, μια που ήσουν δημοτική σύμβουλος και έχεις παρακολουθήσει τα θέματα αυτά από κοντά. Ότι καταρχάς θα ήθελα να πω με έτσι πολύ σύντομα ένα ειδικό σχόλιο, γιατί χθες έγινε μια προσπάθεια στο Δημοτικό Συμβούλιο να χαριστούν στο Διόνυσο, το εστιατόριο που βρίσκεται στην Πλάκα, πίσω, στην Πλάκα και στην Ακρόπολη από πίσω, ας πούμε, πρόστιμα ύψους 350.000 ευρώ. Στο τελευταίο συμβούλιο, επαναλαμβάνω, της τρέχουσας δημοτικής θητείας, δηλαδή σε ένα συμβούλιο που κανονικά κάναμε μόνο επίγοντα πράγματα, γιατί τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα αποφασίσει η νέα δημοτική αρχή. Ενώ βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με κατοίκους το Διόνυσος και υπάρχει και ένα ζήτημα που έχουν γύρει οι κάτοικοι και έχει κάπως ξεκινήσει από την Δημαρχία Καμίνη, ότι αυτό το κομμάτι εκεί που είναι το Διόνυσος ανήκει στο Δήμο της Αθήνας. Ξαφνικά ένας αντιδήμαρχος λοιπόν εμφανίστηκε λέγοντας ότι να ακυρώσουμε αυτά τα πρόστιμα, γιατί τελικά είναι νόμιμος ο Διόνυσος. Αυτό καταφέραμε η αντιπολίτευση να το σταματήσουμε και να μην συζητηθεί, να αναβληθεί. Οπότε να τα ακυρώσουμε επειδή είναι νόμιμος. Πού βασιζόταν το ότι είναι νόμιμος? Δεν εκκρεμούν αυτές. Σε διάφορες αποφάσεις του ΣΥΠΟΘΑ εκκρεμούν και οι άνθρωποι που έχουν προσφύγει θα πάνε στο Συμβούλιο της Κρατίας, από ό,τι ξέρω εγώ, που λένε ότι κάπως, για να το πούμε λίγο πρόχειρα, ότι κάπως αλλάξαμε τις προδιαγραφές και τώρα είναι μέσα στις προδιαγραφές αυτό που έχει κάνει. Είναι ωραία αν έχεις το κράτος με το μέρος σου, είναι πολύ ωραία η ζωή. Οπότε καταφέραμε όντως η αντιπολίτευση να σταματήσουμε, μόνο και όλες που θα ζητάγαμε αν συζητιόταν ονομαστική ψηφοφορία, οπότε θα έπρεπε να αναλάβουν πολύ την ευθύνη, είμαι λίγο μέσα έξω στο κάδρο σας. Αυτό νομίζω ότι ήταν ένα σημαντικό πράγμα που έγινε χτες, δηλαδή αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε. Ο ιδιοκτήτης είναι ο Σταύρος Κωστόπουλος, μπορείτε να ξέρετε περίπου ποιες είναι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του εν λόγω. Σταύρο Κωστόπουλος είπες. Σταύρο Κωστόπουλος. Γνωρίζουμε. Πράσινη τέντα στο Λυκαδητό, νομίζω ότι είναι το Green Park στο πεδίο του Άρεως. Έχει διάφορα πραγματάκια. Και άλλα προφανώς. Το Island νομίζω ή όχι. Εγώ δεν το ξέρω, αλλά λέω για λόγους αρχής ότι είμαι υπέρ της επιχειρηματικότητας και ότι θέλουμε να ενθαρρύνουμε από αυτή την εκπομπή την ελληνική επιχειρηματικότητα. Την υγιή. Εγώ δεν έχω τέτοια ταμπού. Να πάρουμε και ένα τελικό σχόλιο, έτσι συνολικό, ωραίο, γεμάτο. Εγώ νομίζω ότι για μένα δύο πράγματα ήταν πολύ σοκαριστικά σε αυτή την θητεία. Το ένα ήταν αυτό το πράγμα που έλεγε συνέχεια ο Μπακογιάννης, όχι λόγια, όχι θεωρία, έχουμε κλείσει την πόρτα στη θεωρία, μόνο πράξη, το οποίο νομίζω ήταν η καταστροφή της πόλης πολλές φορές. Και επειδή εγώ είμαι πάρα πολύ της θεωρίας απ' την άλλη, ήταν πάντα πολύ τραυματικό για μένα όταν το άκουγα αυτό το όχι. Αντιδιανοουμενισμός είναι βασικά. Ναι. Ο οποίος είναι πολύ της μόδας τελευταία, σε αντίθεση με το Πουμαρό που δεν είναι καθόλου της μόδας και καταγγέλλεται. Και το άλλο ήταν η δυσανεξία σε κάθε είδους διαβούλευση. Δηλαδή αυτό το πράγμα που το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το είχα πει και σε μια συνέντευξη πολύ αστεία στον 1984 πριν τις εκλογές, ότι αν άλλαζα κάτι θα άλλαζα αυτό. Θα άλλαζα τη διοίκηση έτσι ώστε να υπάρχει διαβούλευση με τους δημότες και διαδικασίες και όλα αυτά. Οι οποίοι συνάδελφοί σας μου είπαν, γιατί αφού ψηφίσανε κάποιον ένα πρόγραμμα, χρειάζεται να τους ρωτάμε κιόλας μετά. Όταν θα το υλοποιούμε. Τώρα, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι είναι υπάλληλοι του Δήμου, στον οποίο ασκούσες κριτική, Καλά, δεν είναι όμως όλοι οι ίδιοι. Είναι και έχουν, ξέρουμε, και υπαλλήλους στο 1984 που δεν είναι έτσι. Δεν είναι οι ίδιοι, συμφωνώ. Έχουμε και καλούς φίλους εκεί. Ναι, και εγώ. Αλλά νομίζω αυτό, δηλαδή επίσης η αποστροφή, αμάν πια με αυτή την καραμέλα της διαβούλευσης, είναι κάτι από τα που σημαίνει από τον Μπακογιάννη. Καθώς και ένα πράγμα που ομολογώ θα το σχολιάσω τώρα γιατί δεν το έχω σχολιάσει, που είπε ότι εσείς με τις κινητοποιήσεις δεν καταφέρετε τίποτα, ενώ εγώ κατάφερα όλα αυτά, εννοώντας τη δημοτική αγορά της Κυψέλης, το Δρακόπουλου, το Στρέφι, δηλαδή όλα αυτά στα οποία έπαιζε ξύλο με τον κόσμο και τέλος πάντων, πολύ προβληματικά κατάφερε να τα πάρει. Ενώ στην πραγματικότητα, αν δεν υπήρχαν τα κινήματα, θα ήταν τώρα όλα αυτά σούπερ μάρκετ, πάρκινγκ, εμπορικά κέντρα. Δεν τα βρίσκε, δηλαδή, για να κάνει έστω αυτό που έκανε. Οπότε ήταν, ναι. Γενικά η δυσανεξία στην επαφή με τους ανθρώπους που τον ψηφίσανε και υποθέτω γι' αυτό και δεν τον ξαναψηφίσανε. Υπάρχει μια αλαζονία, όσο να πεις. Όσο να πεις, υπάρχει μια αλαζονία και είναι και από τις περιπτώσεις που είναι πολύ ορατά και άμεσα τα αποτελέσματα σε σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στο πώς ζει κανείς και τι επιδιώκουν τα συμφέροντα, τα οργανωμένα μέσα στην πόλη του. Εσύ το περίμενες ότι θα ιτηθεί, πίστευες ότι θα παίξει? Δεν το περίμενες ούτε εσύ? Νομίζω ότι πολύ αργά άρχισαμε να πιστεύουμε όλοι και εμείς που συμμετείχαμε και η παράταξη που κέρδισε νομίζω ότι δεν περίμενε ότι θα κερδίσει. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά πώς να πω, είναι τεράστιες οι προκλήσεις και τα ζητήματα που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν, ακριβώς και γιατί μέσα σε αυτήν την τετραετία φτιάχτηκε μια δομή που προχωράει και πάνω σε αυτή θα πρέπει να παρέμβει η νέα δημοτική αρχή. Ένας τρόπος δηλαδή ζωής στην πόλη που αγνόησε πάρα πολλά προβλήματα, είτε αυτά είναι τα κλιματικά, θυμόσαστε τους τα μηχανάκια αυτά, είναι ομόνια που καθένα ήταν σαν 30 δέντρα. Αυτά δεν ξεχνιούνται. Και αν γενικά μπορείς με ένα μηχανάκι να αντικαταστήσεις 30 δέντρα, πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να κόψουμε μερικά δέντρα ακόμα, να σταματήσει αυτό το παραμύθι με το φύτεμα και το φύτεμα και να αρχίσουμε να αντικαθιστούμε και αυτά που έχουμε με τέτοια μηχανάκια. Με μηχανάκια, προφανώς. Όλο δηλαδή θέλω να πω ότι γενικά ο υπερτουρισμός, ας πούμε, που δεν αντιμετωπίστηκε, το ζήτημα της στέγης που δεν αντιμετωπίστηκε, η αλλαγή δηλαδή στην πόλη, ο δημόσιος χώρος, τα τραπεζοκαθίσματα, όλα αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει η καινούργια δημοτική αρχή και δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση για την καινούργια δημοτική αρχή. Είμαστε πολύ επιικείς επειδή ήταν τεράστια η απέχθεια προς το πρόσωπο του Μπακογιάννη ή έχεις κάποια αισιοδοξία σε σχέση με το τι περιμένεις από την καινούργια αρχή? Δεν ξέρω, θέλω να είμαι αισιόδοξη, θα πω. Θέλω να πιστεύω ότι θα ακούνε περισσότερο τουλάχιστον τους ανθρώπους, γενικά τους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών, τα κινήματα, και ότι θα επανέλθει λίγο η θεωρία στο σχεδιασμό της πόλης. Αλλά κυρίως είμαι, πώς το λένε, περιμένω να δω, δεν είμαι σίγουρη. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που πρόκειται να διαχειριστούν. Και όσον αφορά συμφέροντα, δεν είναι εύκολο πράγμα η σύγκρουση με τα συμφέροντα. Και επειδή με έναν τρόπο είναι μια παράταξη που, ας πούμε, μια εκδοχή της ζήσαμε με τον Καμίνη 2 τετραετίες. Δεν είναι η ίδια, έχει κάποιους ίδιους ανθρώπους. Αλλά και εκεί δεν ήταν πολύ αποφασιστική η σύγκρουση με τα συμφέροντα, θα έλεγα. Πολύ διακριτικά. Νομίζω ότι το είπες πάρα πολύ προσεκτικά. Πάρα πολύ. Είδες, αυτοί οι άνθρωποι της θεωρίας έχουν αυτή την ικανότητα. Μάλιστα. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που θα ήθελες να... Να την ευχαριστήσουμε. Μας κάλυψε πάρα πολύ. Εκτός αν θέλεις να προσθέσεις κάτι. Όχι, δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Φαντάζεσαι τώρα. Εγώ αυτό σκέφτομαι τόση ώρα. Περίπατο μεγάλο στην επαρχία. Κάντε Θήβα. Πώς έχουν, ξέρω εγώ, δεν έχουν ένα πύργο του Άιφελ στα Φιλιατρά? Ναι, το Παρίσι, βέβαια. Βέβαια. Να είναι κάτι τέτοιο. Αντί για πύργο του Άιφελ, που είναι και μια ιδέα εδώ που τα λέμε τώρα, πύργος του Άιφελ, τώρα η γιορτή της Λαμαρίνας εκεί πέρα, να κάνουμε μεγάλους περιπάτους. Η Λάρισα, που είναι και φιλόδοξη πόλη. Στη Λάρισα, δεν θέλει ένα μεγάλο περίπατο? Το καλοκαίρι όμως θα βράζεις εκεί. Να μην πεις έχεις το μεγάλο περίπατο να βράζεις. Εμείς κορόιδα είμαστε δηλαδή που βράζαμε στο μεγάλο περίπατο. Πας εκεί πέρα, θερίζεις και βάφεις πρασινοκίτρινο. Τι είναι αυτό ρε παιδιά το πρασινοκίτρινο? Είναι ο μεγάλος περίπατος, έχουν και στην Αθήνα. Ξέρω εγώ. Και μαζί και χρήμα. Χρήμα και σε δημοσιογράφους που θα λένε ότι επιτέλους η Λάρισα αποκτά μεγάλο περίπατο. Επιτέλους τα Φιλιατρά αποκτούν το δικό τους μεγάλο περίπατο. Τρίκαλα. Δεν θέλουν μεγάλο περίπατο. Καστοριά. Λέω στην τύχη, αν έχετε κάποια πόλη, παιδιά, που θέλετε το δικό σας μεγάλο περίπατο, ζητήστε το από τον Άγιο Βασίλη. Επικοινωνήστε στο chat εδώ πέρα και θα το κάνουμε. Ένα μεγάλο περίπατο στο μπαλκόνι. Ας το μπαλκόνι με τις μιζέριες. Παιδιά, λέμε για πράγματα από τα οποία μπορείς να αποσπάσεις χρήματα για να τα φτιάξεις. Αφήστε τώρα ο περίπατος στο μπαλκόνι. Έχει την παραλία, λέει ο Βόλος. Άσε με καημένη με την παραλία τώρα. Όχι, όχι. Εκτός αν βάψεις πρασινοκίτρινη την παραλία και χρεώσεις και ζαρντινιέρες. Θέλω να επιμείνουμε σε αυτό που περιέγραψε η Έφη Γιαννοπούλου, την οποία παρακολουθώ πάντα τις τοποθετήσεις της για όλα τα θέματα, αλλά και για αυτά που σχετίζονται με τον Δήμο, που προφανώς τα ξέρει πολύ καλά ως δημοτική σύμβουλος που ήταν αυτά τα χρόνια. Έχει μεγάλη σημασία, νομίζω, να χωνέψουμε το τι ακριβώς συζητάμε αυτή την ώρα. Αυτό που λέει ότι το βλέπεις και γελάς. Θέλω να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι. ότι οι άλλοι κάνουν ένα τέτοιο παιχνίδι μπροστά τους με τους θεσμούς που θεωρούν πολύ φυσιολογικό να πούνε είναι ο δικός μας, δώσ' του το, πήγε σε άλλον η δημοτική αρχή, πάρ' το πίσω. Αυτό είναι. Αυτό συμβαίνει με λίγα λόγια. Και αυτό συμβαίνει και απροκάλυπτα. Συμβαίνει απροκάλυπτα. Δηλαδή δεν, είναι αυτό που λέμε ότι ούτε τα προσχήματα, αυτό λέμε. Το έχουν κάνει τσιφλίκι τους. Αυτό. Επειδή αυτό θα πω και θα σοπάσω. Η οικογενειοκρατία σε άλλο επίπεδο. Ναι, μα λες το παίρνει από εκεί και πού το πάει, πάλι στον δικό του. Πόσοι είναι πια, πόσοι είναι. Είναι πολύ, δεν έχεις αυτή τη φωτογραφία, ναι, τη γνωστή που την έχουμε βάλει 2-3 φορές στην ανασκόπηση. Είναι πολύ ζωή να έχουν. Ναι. Τι να τους κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά. Ζωή να έχουν να τους ταΐζουμε. Κάναμε την εκπομπή κάπως σε ταχύ ρυθμό σήμερα και δεν σας αφήσαμε να βάλετε χρήματα. Αν νιώθετε την ανάγκη να βάλετε 100, 200, 300 ευρώ, 20, 10, 5 και σας έχουμε εμποδίσει εμείς, επειδή καθόμαστε και μιλάμε για διάφορα θέματα πολιτικής επικαιρότητας και δεν μπορούσατε να εκφραστείτε οικονομικά, είναι η ευκαιρία σας να το κάνετε. Εγώ προτείνω να κάτσουμε έτσι, να μην μιλάμε, απλά να το έχουμε ανοιχτό για να τους θυμίζουμε ότι είμαστε εδώ, να βάζουν λεφτά. Να κάτσουμε εδώ, αν θέλεις. Όχι, θες να κάνεις κάτι άλλο, θες να φύγουμε. Πιστεύω. Νομίζω ότι κάτι θα θέλουν και αυτοί, ότι δεν το κάνουν έτσι. Θέλουν δηλαδή να υπάρχει ιδιοτέλεια. Δεν θέλω να περιμένετε κάτι από εμάς. Να ερχόμαστε εδώ να ανοίγουμε τις κάμερες και να πέφτει το χρήμα. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο θα ήταν. Ξεκούραστο. Και να πίνουμε και ένα καφεδάκι, δηλαδή μην καθόμαστε έτσι. Πού είναι αυτές οι δουλειές, ρε παιδιά. Θα κερνάνε και έναν καφέ. Εντάξει. Αν βάλουμε λίγο παραπάνω τα ζώδια στην κουβέντα, θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή πρέπει να βρούμε ένα θέμα που να μας αρέσει να το συζητάμε εμείς χαλαρό, που να μην θέλει τώρα κουβέντα και τέτοια και σκέψη. Να κάνουμε εμείς ψηλή κουβέντα και να έχει πολύ μεγάλη αγωνία ο κόσμος να το συζητήσει. Πήγε να μπει πριν στη συζήτηση ένα θέμα gossip. Εσύ αδιάβαστος, σταθερά. Ποιο? Πού θα πάει αυτή η κατάστασή σου? Ποιο θέμα? Δεν άκουσες που το ρώτησα και δεύτερη φορά, Σταθοκοστόπουλος. Τι είναι αυτός? Είναι θέμα gossip αυτό? Ναι. Με ποιαν είναι αυτός? Είναι παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Αν λέμε το γνωστό επιχειρηματία Σταθοκοστόπουλο Βασίλη. Ποια είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου? Δεν μπορώ όμως. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ δεύτερη μέρα που με υποδεχτήκατε. Θάνο, να ξέρεις ότι για μένα είσαι πια παρελθόν. Γεια σου, Θάνο. Γεια σας. Γεια σας.